मनुष्य का जीवन बाहर अंधेरे से भरा हुआ, लेकिन भीतर प्रकाश की कोई सीमा नहीं। मनुष्य के जीवन की बाहर की परिधि पर मृत्यु है, लेकिन भीतर अमृत का सागर है। मनुष्य के जीवन के बाहर बंधन है, लेकिन भीतर मुक्ति है। और जो एक बार भीतर के आनंद को, आलोक को, अमृत को, मुक्ति को जान लेता है, उसके बाहर भी फिर बंधन अंधकार नहीं रह जाते। हम भीतर से अपरिचित हैं तभी तक जीवन एक अभियान। ध्यान भीतर से परिचित होने की प्रक्रिया है। ध्यान मार्ग है स्वयं के भीतर उतरने का। ध्यान सीढ़ी है स्वयं के भीतर उतरने की। कठिन नहीं है ये उतरना, बहुत सरल है। चाहिए सिर्फ संकल्प की शक्ति, चाहिए विल पावर, चाहिए आकांक्षा, अभीप्सा। एक ही बात चाहिए कि मेरे भीतर इच्छा हो कि मैं भीतर जाना चाहता हूँ, फिर इस दुनिया में कोई ताकत रोक ना पाएगी। वही इच्छा ना हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको भीतर पहुंचा भी नहीं सकती। ध्यान की चार बैठक हो गई है। अब मैं आशा करता हूँ कि कोई भी खाली न बैठा रहेगा। बहुत छोटी छोटी बातें व्यर्थ ही रोक लेती है। अत्यंत क्षुद्र बातें बड़े विराट के ऊपर पर्दा बन जाती है। कभी ऐसा होता है आंख में थोड़ा सा तिनका पड़ जाए तो हिमालय जैसे बड़े पहाड़ का दर्शन भी फिर नहीं होता। जरा सा तिनका आंख में और हिमालय जैसा पर्वत भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि तिनके की ओट में पहाड़ हो जाए, लेकिन हो जाता है। ऐसी हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़े बाधाएं नहीं है, बहुत छोटी बाधाएं, और वो छोटी छोटी बाधाएं हमें रोक लेती है। अब यह मैं देख रहा हूँ 70% के करीब लोग ठीक से गति किए हैं, 30% तो रुके रह गए। मैं न चाहूंगा कि वे खाली हाथ वापस लौटे, लेकिन अगर आपने तय कर रखा है कि खाली हाथ वापस लौटना हो तब फिर कोई संभावना नहीं। फिर से दोहरा दूं थोड़ी सी बातें जिनमें भूल चूक 30% लोग कर रहे हैं। एक, आप 40 मिनट आंख बंद नहीं रख पाते। कुछ थोड़े से लोग 2-4 दफा आंख खोल के देख लेते हैं। जब भी आंख खोलते हैं उसके पहले का किया हुआ उपक्रम व्यर्थ हो जाता है। वो ऐसे ही जैसे गड़े में छेद हो और हम पानी भर रहे हैं। संकल्प में छेद नहीं चलेगा, संकल्प निश्चिद्र होना चाहिए। 40 मिनट जैसी छोटी सी बात आंख बंद न रख सकते तो बहुत कमजोरी की बात हो गई। इतनी कमजोरी से उसका रास्ता तय नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखे 40 मिनट, यानी 40 मिनट जब तक मैं नहीं बोलता हूं तब तक आंख खोलनी ही नहीं। और कठिनाई बहुत नहीं, क्योंकि रात जो हम प्रयोग करेंगे 40 मिनट आंख खोल के ही रखेंगे तो कंपनसेशन हो जाएगा। इसलिए बहुत घबराइए मत, जो भी देखना हो रात 40 मिनट इकट्ठा आप देख लेना। अभी 40 मिनट बंद रखे। दूसरी बात, जिस चरण को भी आप कर रहे हैं, पहले को, दूसरे को या तीसरे को, उसे अपनी पूरी क्षमता में करिए। और सब फिक्र छोड़ दीजिए कि थक जाएंगे, थक ही जाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। घंटे 2 घंटे आराम के बाद ठीक हो जाएंगे। थकने की चिंता छोड़ दीजिए, पूरा करिए। दूसरे चरण में अधिकतम मित्रों को तकलीफ होती है, कैसे नाचे, कैसे कूदे, कैसे रोए, कैसे हंसे। तो जो भी आपके लिए निकटतम पड़ता हो वो शुरू करने, खाली तो कोई भी खड़ा ना रहे आज, क्योंकि कल का दिन ही बचेगा। फिर आज आप खाली रह जाते हैं तो कल कठिनाई हो जाएगी। खाली तो कोई भी खड़ा ना रहे, जो से बन सके दूसरे चरण में। हंस सकता हो तो हंसे 10 मिनट, रो सकता हो तो रोए, नाच सकता हो तो नाचे, कूद सकता हो तो कूदे, जो भी कर सकता हो, चिल्ला तो सकते हैं, जोर से चिल्लाए, जो भी बन सकता हो दूसरे चरण में जिससे वो करे, लेकिन खाली कोई भी ना खड़ा है। एक भी व्यक्ति खाली खड़ा हुआ न दिखाई पड़े। वो 10 मिनट आप कुछ भी करें पूरी ताकत से परिणामकारी होगा। तीसरे 10 मिनट में मैं कौन हूँ पूछना है, वो इतनी तीव्रता से भीतर पूछना है कि सारे प्राण गूंजने लगे। जब सारे प्राण गूंजेंगे तो कभी बाहर भी आवाज निकल सकती है, उसकी फिक्र न करें, निकल जाए निकल जाने दें। दूसरी बात, पहले 10 मिनट में श्वास तीव्रता से लेनी, इतनी तीव्रता से लेनी, इतने फास्ट लेनी है कि चोट पड़ने लगे, धोखनी की तरह भस्त्री का, जैसे लोहार धोखनी चलाता है, ऐसे ही हाथ जाने हैं, धोखनी की तरह फेफड़ों का उपयोग करना। जितनी ही गंदी हवा बाहर से की जा सके उतना ही गहरा परिणाम होगा। स्वास्थ्य के लिए लाभ होगा, मन के लिए लाभ होगा, आत्मा की तरफ जाने में सुविधा बनेगी। ये चोट जितनी जोर से होगी कुंडलनी भीतर जागनी शुरू होगी। जब कुंडलनी भीतर जगेगी तो शरीर बहुत तरह की हरकतें, बहुत तरह के मूवमेंट करेगा। वो करने देना, आप जरा भी आपने रोका तो कठिनाई हो जाएगी, वो कुंडलनी वहीं अटक जाएगी, उसका जागरण वहीं ठहर जाएगा। वो शरीर के साथ जो भी करवाना चाहे करने दे। आप एक ही ध्यान रखें कि शरीर जो भी कर रहा हो उसको कोऑपरेट करें और पूरी तरह सहयोग दे। अगर आवाज निकल रही है तो पूरी ताकत से चिल्लाएं, ताकत पूरी लगा दें। उस पूरी ताकत में ही आपके भीतर का सब कचरा बाहर गिर जाएगा। वो 10 मिनट रेचन के हैं, कैथारसिस के हैं, सब चीज बाहर फेंक देनी। आखिरी 10 मिनट में जैसे ही मैं कहूँ रुक जाए, समाप्त हो गए, तो सबको सब छोड़ देना है। श्वास की गहराई भी छोड़ देनी है, नाचना भी छोड़ देना। लेकिन पहले चरण में श्वास पर एम्फेसिस रहेगी, जोर रहेगा। दूसरे चरण में श्वास जिनसे बन सके वो ले, नाच भी सके सांस तो ठीक, अगर न बन सके दोनों बातें तो दूसरे चरण को करें, नाचें, रोएं, हंसे, श्वास की फिक्र छोड़ दें, जितनी बन सके उतनी ले। तीसरे चरण में नाचना जारी रखें, कूदना जारी रखें और मैं कौन हूँ पूछना शुरू कर दें। और चौथे चरण में कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा करें। 2-3 प्रश्न मित्रों ने पूछे हैं। एक मित्र ने पूछा है कि दोपहर की साधना के लिए आदेश दोहरा दें। दोपहर की साधना में कुछ भी नहीं करना, दोपहर की साधना परिपूर्ण मौन की साधना है। मैं आपके बीच बैठूंगा, आप मेरे पास मौन बैठेंगे, उस मौन में जो भी हो उसे होने देना, नाचना चिल्लाना रोना गाना शरीर का डोलना जो भी हो होने देना। किसी को लगे कि मेरे पास जाने की आकांक्षा भीतर पैदा हुई तो वो मेरे पास 2 मिनट आके बैठ जाए और फिर उठ के चला जाए, लगे तो ही मेरे पास आए। और कोई जा रहा है इसलिए आप ना आए, आपके भीतर आ जाए भाव तो आ जाए और चले जाए, दूसरे की फिक्र छोड़ दें। एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान के अतिरिक्त जो समय बच रहा है शिविर में उसका हम क्या करें। उन्होंने पूछा है क्या हम आपकी किताबें पढ़ें। नहीं, ध्यान शिविर में किताबें ना पढ़ें तो अच्छा, मेरी या किसी की कोई किताब ना पढ़े। जो समय बचता हो एकांत में किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, ध्यान में लगाएं, मौन में लगाएं। किताबें फिर कभी पढ़ी जा सकती है और किताबों से पढ़ के कभी कुछ बहुत मिलने को नहीं है। इसलिए यहाँ ध्यान शिविर में तो जितनी देर डूब सके ध्यान में उसकी फिक्र करें। जो भी खाली समय बच जाए खाने सोने स्नान करने से, वो वृक्षों के नीचे एकांत में कहीं भी बैठ जाए, जो भी हो रहा हो उसे होने दें। उसकी भी फिक्र न करें कि अकेले में करूंगा तो क्या कौन कहेगा, कोई यहाँ कुछ कहने को नहीं। उन्होंने ये भी पूछा है कि जो समय मिले उसमें मैं कौन हूँ इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए कि बाकी चरण पूरे करने चाहिए, जैसा आपको सुविधाजनक लगे, जो भी आपको आनंदपूर्ण लगे वो कर सकते हैं। लेकिन इतना ख्याल रखें कि ध्यान शिविर का सारा समय ध्यान में ही व्यतीत करना, नींद भी ध्यान बन जाए, जागना भी ध्यान बन जाए, तो आप अपने हाथ भरे हुए लेके लौट सकते हैं। अब हम प्रयोग के लिए खड़े हो जाएं।